văd ce mai faci. Și mi-au spus copiii noștri că vrei să mă lași. Am sunat aseară acasă să văd ce mai faci. Și mi-au spus copiii noștri că vrei să mă lași. Soarta crezi că o poți schimba să-ți faci viața ta. La mine s-o întoarce roata și s-o poate uita. Dacă-i rău sau dacă-i bine, viața mi-o arăta. Dumnezeu Iisus și vege și ne-o judeca. Hai, tăticule, acasă și nu ne lăsa. Mama ne-o găsit alt tată, vine și ne ia. Banii care i-ai trimis pentru jucării, mama tot ți-o cheltuit, tata așa să știi. Soarta crezi că o poți schimba, să-ți faci viața ta. Ca mâine s-o întoarce roata și s-o poate ida. Dacă-i rău sau dacă-i bine, viața mi-a arătat. Dumnezeu Iisus și vege și ne-o judeca. Gândești numai la cine și la viața ta. Ori crește copiii mari și ce-or întreba. Ce gândești numai la cine și la viața ta. Ori crește copiii mari și ce-or întreba. Soarta crezi că o poți schimba să-ți faci viața ta. Ca mâine s-o întoarce roata și s-o poate da. Dacă-i rău sau dacă-i bine, viața mi-o arăta. Dumnezeu Iisus și vece și ne-o judeca. Voi copii să vă rugați până vin acasă. Am să țin și loc de mamă și n-am să vă las. Voi copii să vă rugați până vin acasă. Am să țin și loc de mamă și n-am să vă las. Soarta crezi că o pot schimba să-ți faci viața ta. Ca mâine s-o întoarce roata și s-o poate ira. Dacă-i rău sau dacă-i bine, viața mi-o arăta. Dumnezeu Iisus și vege și ne-o judeca.